धाम। यह प्रवचन परमेश्वर स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग श्री शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 12 दिसंबर 1994 को लगभग प्रातः 8 बजे मोहन बागान कलकत्ता में हुआ। राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्य मात्र सुख चाहता है और ऊंचा बढ़ना चाहता है। सबसे मैं श्रेष्ठ बन जाऊं, जैसे हम देखते हैं सुनते हैं समझते हैं जिन बातों को अपने ज्ञान के अंतर्गत लाते हैं, ये सबके सब नाशवान क्षणभंगुर ऐसी चीजें हैं। तो हमें इनसे ऊंचा उठना चाहिए। नाशवान समझते हैं आदि अंत वाले ऐसे प्रत्यक्ष देखते हैं, फिर ही उनके दास बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं। ये बड़ी भारी गलती की बात है। जान करके और ऐसा करते हैं तो मनुष्य को चाहिए कि ऊंचा उठे। यहाँ सब लोग आस्तिक ही इकट्ठे हुए हैं तो ऊंचे ऊंचे परमात्मा है। अर्जुन ने भी कहा न त्वत्समोस्त्यभ्यधिक कुतोऽन्य, आपके समान भी कोई नहीं है तो अधिक कैसे कोई होगा। ऐसे परमात्मा के चरणों का आश्रय लेकर वो चलना चाहिए। मनुष्य जन्म है इसकी महिमा शास्त्रों में कही है, तो महिमा इसी बात को लेकर के है कि ये भगवत प्राप्ति कर सकता है, सदा के लिए सुखी हो सकता है, दुखों का अत्यंत अभाव हो सकता है, महान आनंद की प्राप्ति कर सकता है। ऐसी योग्यता ऐसा अधिकार भगवान ने दिया है। और एक बात और विलक्षण है, जो भाई बहन जिस परिस्थिति में है उसी परिस्थिति से ही ऊपर उठ सकते हैं। ये बात बहुत कम मिली है, मैं संतों के द्वारा मिली है कि मनुष्य अपनी उन्नति कर सकता है। गीता में इसका विवेचन विशेष हुआ है बहुत विलक्षण रीति से। वो कहते हैं कि जितने ये काम है संसार के, इन संसार के कामों में लड़ाई एक बड़ी खराब चीज है, अच्छी नहीं है। उस लड़ाई करते हुए वे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसी बात भगवद गीता में कही है। और उपदेश भी लड़ाई के समय दिया है। भगवान है ना, भगवान श्री कृष्ण, इनका नाम भी टेढ़ा है, ये खड़े भी रहते टेढ़े हैं, इनकी भाषा भी बड़ी टेढ़ी है और बड़ी सरल है, और उपदेश भी बड़ा टेढ़ा है। युद्ध के मौके उपदेश दिया। उपदेश आदेश होता है शांति के समय, एकांत में, जंगल में, कोई कार्य सामने न हो, शांति हो, सामने स्वच्छता निर्मलता ऐसी हो, तब उपदेश दिया जाता है। वहां तो प्रवृत्ति शस्त्र संपाते, शस्त्रों के चलने की तैयारी हो रही है। शंख ध्वनि हो गई, बाजे बज गए, युद्ध की घोषणा हो गई, ऐसे मौके पर भगवान ने उपदेश दिया है। तो क्या तात्पर्य है? तो भाई तात्पर्य खास तो भगवान जाने, हमें पता नहीं, परंतु ये बात एक सिद्ध की जाती है कि युद्ध जैसे मौके में भी उपदेश दिया जा सकता है और युद्ध रूपी क्रिया करते हुए भी अपना कल्याण कर सकता है मनुष्य। ये बात बताने में तात्पर्य हमें मालूम देता है, विचित्र बात है ये। गीता में खुद में विविध देश से विम अरत्र जन संसदी एकांत विभुक्त से भी लघभाषी यथवा काय मानस ध्यान योग पर नित्यम वैराग्य एकांत में रहने की बात बहुत विशेषता से कही है। परंतु उपदेश दिया किस ढंग से है, किस मौके में दिया है, ये विचित्र बात है। इससे एक बात सिद्ध होती है, जो भाई बहन जिस अवस्था में गुजर रहे हैं, जैसी परिस्थिति में है, उसी परिस्थिति में ही परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। युद्ध के लिए कहा तो सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय तथो युद्धा युजस्व एवं पाप मोहावशी, क्षमता करके तुम काम करो, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय जय पर जय लाभ हानि और सुख दुख में संबुद्धि करके फिर तुम युद्ध में आरंभ करो, युद्ध करो तो पाप नहीं लगेगा। पाप नहीं लगेगा तात्पर्य बंधन नहीं होगा, पापों से बंधन होता है। क्योंकि अर्जुन पूछता है यह श्रेय निश्चित मृहितन में श्रेय हो गए मेरे कहिए, तो भगवान अर्जुन के लिए ये आज्ञा देते हैं। पहले शोक मिटाने के लिए तो विवेक का उपदेश देते हैं और फिर जो युद्ध आया है युद्ध का मौका, इसी बात छेड़ी है भगवान ने। 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक भगवान ने जीवात्मा है जिसके शरीर और शरीर ये दो भेद है, तो ये विवेक मुख्य है। इस विवेक को मुख्य लेकर भगवान आगाड़ी चले हैं। अच्छा, विवेक की बात कहते कहते 20 लोग कह दिए, इस पर कह करके स्वधर्म विचार कंपित मार रसी, अपना धर्म देगा तो भी तुम्हें कंपित नहीं होना चाहिए। तो भगवान बहुत विलक्षणता से बात कह रहे हैं। अब आप ध्यान देकर सुने, बड़ी विचित्र बात है भगवान की। सत असत का नित्य अनित्य का ऐसा विवेक बताया जिसमें खास करके शरीर और शरीर का भेद बताया। अर्जुन चिंता कर रहे थे कि ये कुटुंबी मर जाएंगे तो याने वहत्वा नजीजी विषामा, इनको मार करके हम जीने की भी इच्छा नहीं करते, और तो लाभ दूर रहा, राज्य और दूर रहा, जीना भी नहीं चाहते, वे सामने खड़े हैं। तो अर्जुन घबरा गए, वो डर से नहीं घबराए हैं, अन्याय से, पाप से, अनौचित्य से, कि ये बात ठीक नहीं है, ऐसा सुन के वो घबरा गए। घबरा करके कहा कल्याण कैसे हो, मेरे मुक्ति में कल्याण में बाधा हो वो मैं नहीं चाहता। ये एक विशेषता से जागृति हुई है, ये जागृति विचार पूर्वक विवेक पूर्वक नहीं हुई है, परिस्थिति देख करके हुई है। एक विलक्षण बात है, परिस्थिति ऐसी आ गई जहाँ युद्ध करना पड़े और युद्ध में कुटुंबियों को भी मारना पड़े, ऐसी परिस्थिति है। अर्जुन पहले विचार नहीं करते थे इन बातों का, वो तो ठीक है युद्ध करना है अपने, ये अन्याय करते हैं, पहले तो अपने जुआ खेला, अपमान किया, वनवास दिया, और वनवास में भी 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, और शर्त ये रखी कि जब 12 वर्ष पूरा हो जाए, 1 अज्ञातवास पूरा हो जाए, तो तुम्हारा राज्य तुम्हारा और हमारा हमारा दो भाग कर दिए थे इंद्रप्रस्थ, और तो दो प्रभाग थे राज्य अलग अलग, उसमें भी बहुत कुछ गलती करी थी, परंतु कोई बात नहीं, युधिष्ठिर ने कोई विचार नहीं किया। उसमें भी वो राज्य था, उसने बड़ा संपन्न बना लिया, तो उसे अर्जुन दुर्योधन के बहुत दर्द हो गया, मन में बड़ा दुख हुआ कि ये भी सुख से क्यों रह रहे हैं, ऐसे जलन हो गई। उसका कारण था मूल में ये देवताओं के अंश से तो पांडव पैदा हुए थे और राक्षसों के असुरों के अंश से कौरव पैदा हुए थे, तो इनका जन्मजात बैर था पहले से ही। इस बैर में की एक विलक्षण बात होती है, दुष्ट हृदय होते हैं वो दूसरे को दुख देना चाहते हैं, यार दुष्ट हृदय नहीं होते वो अपना काम कर दे, औरों को दुख देना नहीं चाहते, तो वो शांति से अपना जीवन बिताना चाहते हैं। मृग मच्छी छज्जन पुरुष रथ जल तृण संतोष व्याधुर धीवर कृष्ण जग कर ही अकारण रोष। मृग है बेचारा घास खा करके जंगल में अपना निर्वाह करता है, कोई हिंसा नहीं करता, हत्या नहीं करता, केवल फूल पत्ती पत्ती खा करके अपना काम निर्वाह करता है। उसको मारने के लिए व्याध चलता है, जो बेचारे बिना निर्दोष को मार देता है। ऐसे ही मृग मच्छी मछली बेचारी पानी में घूमती है, उसमें जो कुछ मिल जाए खाती है पीती है, जल में ही राजी रहती है, बस जल में ही रेगल रहे और कोई परवाह नहीं खाने पीने की, वो जल में ही संतोष करती है। ऐसे संत सज्जन पुरुष अपने संतोष में ही संतोष करते हैं, अपने संतोष में ही संतोष, उनका खुराक संतोष ही है, हर एक बात में संतोष रखना, जितना जो उम्र से यदि चाला संतोष तो बंदा ती तो विमत सरल समा सिद्धा सिद्ध ऊंचे, ऐसे संतोष में रहना। तो उसके तो व्याध लगा है, उसकी जीवन लगा है और संतों के कृष्ण जो चूल खोल वो उनके लगे हैं। तो मृग मच्छी सज्जन पुरुष रत जल तृण संतोष व्याधुर धीवर पिशुन जग करें अकारण रोष, बिना कारण रोष करते हैं। तो दुर्योधन के जलन बहुत हुई इनके राज्य होने के कारण से, तो वह जलन होने के कारण से ये राज्य उनका स्वाता नहीं था, अब करे क्या, तो शकुनी की सलाह से जुआ खेला। तो शकुनी था वो बहुत एक विशेष कपटी था, तो उसी मामा थे वो, और मामा भांजा मिल गए, मिल करके ऐसा किया। इसके साथ में कर्ण भी मिल गया था, कर्ण ने तो अपनी कृतज्ञता के कारण दुर्योधन के साथ मित्रता की थी, और कर्ण इस सलाह में नहीं होता था, वो जहां तक ही कहता कि ये उचित नहीं है, कपट करना ये उचित नहीं है, राज्य लेना तो सोड़े आओ युद्ध करो, उसमें जो हो जाए, जो जीत हो जाए हार हो जाए जो कुछ आ जाए, कर्ण ऐसा था। परंतु ये तीन थे ना, शकुनी दुर्योधन और दुशासन, इनको स्वरूप दास जी ने चंडाल चौकड़ी लिखा, चंडाल चौकड़ी था, चार चंडाल आदमी थे ये गुस्सा करने वाले, तो इनकी सलाह से काम होता था। कर्ण उसमें ऐसा वचनबद्ध हो गया था दुर्योधन के, तो दुर्योधन के साथ मित्रता कर दी और वचनबद्ध हो गया, इस बात से साथ रहता था, सम्मति मिलती नहीं थी, परंतु द्वेष हो गया था इस बात से होता था। तो कारण उसमें हुआ कि जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, उस स्वयंवर के समय में कर्ण का तिरस्कार हो गया, अर्जुन को वरमाला पहनाई गई, उससे कर्ण का द्वेष हो गया था। वो ऐसी कथा आती है, कही हुई फिर भी कह देता हूं, पांडवों को जलाने के लिए कौरवों ने लाखाग्रह बनाया था कि ये खत्म हो जाए तो फिर हमारा राज्य अकंठक रहे। मूल में बात क्या थी, महाराज शांतनु का राज्य था, उसके बीच में भीष्म जी महाराज आए, भीष्म जी महाराज ने वो राज्य त्याग दिया। कथा लंबी चौड़ी आती है मन में, और जानते ही हो विश्वास कहने का मन कम करता है, परंतु आ रही है कथा भीतर में, बड़ी विचित्र है पांडवों का। और शास्त्र में आता प्रातः द्युत प्रसंगे न प्रधान प्रधान मंद में, मानो प्रातः काल में महाभारत की कथा कहनी चाहिए और दोपहर में रामायण की कथा कहनी चाहिए और रात्रि में कृष्ण भगवान की कथा कहनी चाहिए भागवत की, ऐसा वर्णन आता है। तो सुबह के बदले भारत द्यूत प्रसंग है ना, युवा खेला जाए जिसमें उसे महाभारत की कथा करने की बात आती है। तो बात याद आ गई, इनके आपस में खटपट होगी, दोनों ऐसे जन्मे थे। तो राज्य था, उस राज्य के अधिकारी पंडू होते हैं, ऐसे धृतराष्ट्र बड़े थे, इस वास्ते ये बड़े होने के कारण से राजा के अधिकारी थे राज्य के, परंतु अंधे होने के कारण से इनको राज्य नहीं दिया गया और पंडू राजा को राज दिया गया। तो धृतराष्ट्र के जलन थी ज्यादा, उनसे ज्यादा जलन दुर्योधन के थी कि राज्य में पिताजी अंधे है तो क्या हुए, राज्य तो मेरा होना चाहिए, मैं ही राजा बनूं। तो बचपन से ही ये करता था, ऐसे कथा मैंने पढ़ी है और सुनी है, बड़ा आश्चर्य आता है, बचपन से ही ईर्ष्या करता था। छोटे था उस समय में भी, पढ़ता था उस समय में भी, ये पांडवों के साथ बैर रखता था। तो ये बैर था विरोध, फिर बड़े हो गए तो भीष्म जी महाराज राज्य को संभालते थे, उनको अलग दे दिया, इनको अलग दे दिया, भाई तुम अलग अलग कर रहे हो, साथ नहीं चल सकते, तो कोई अजन अलग रहो। पर अलग होने पर भी उसके बैर था कि ये पांडवों को सुख क्यों होता है, ये आराम से क्यों रहते हैं, ये उनके दुष्ट भाव बना हुआ था। तो ये हृदय खराब होता है तो दुष्ट हृदय परिताप विषेक ही, आध्यात्मिक आदिदेव आदि भगवत ताप तो सबके होते हैं, हृदय जिसका दुष्ट होता है उसके परिताप विषय की, उसको विशेष परिताप होता है। ये तीन ताप तो होते ही हैं, परंतु उनके ताप एक नया और होता है। जरा ही सदा पर संपत्ति देखी, दूसरे की संपत्ति देखने से जलन पैदा हो जाती है। अब वो कैसे मिटे, अब दूसरे तो कोई कोई रहेगा, उसी संपत्ति होगी, अपने हाथ की बात नहीं, पर उसी संपत्ति को सही नहीं जाएगी, दूसरे की उन्नति सही नहीं जाती, दूसरों का नाम, दूसरों की बड़ाई, दूसरों का आराम सहा नहीं जाता, तो दुर्योधन से सहा नहीं जाता था। इस वास्ते पिताजी को कहकर क्या भाई धृतराष्ट्र कहना मानेंगे, युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र को अपने पिता से बढ़कर मानते थे, कि थे भी बड़े, पंडु छोटा था, ये छोटे बाप के बेटा है वो बड़े थे, तो धृतराष्ट्र का आदर करते थे, उनकी आज्ञा पालन करते थे। दुर्योधन के पास में ये एक बल था, किसी से धृतराष्ट्र को कह करके इनको काम करा लेना तो धृतराष्ट्र की बात ये टालेंगे नहीं और अपना काम बन जाएगा। तो जुआ खेलने के लिए धृतराष्ट्र को कहा कि पांडवों की ये सलाह थी शकुनी की, और शकुनी पासा खेलने में बहुत विशेष होशियार था, कपट के पासे आते थे उनको, इस बात से ये जुआ खेला जाए तो बस वो हो सकते हैं, और उपाय नहीं है। भीमसेन बचपन से ही बड़ा शूरवीर था, तो ये खेल में भी ये हारता नहीं था, क्योंकि बलवान था। ये एक खेल होता है, दुकड़ दुकड़ खेल होता है, उस खेल में क्या होता है कि वृक्ष पर चढ़ते हैं तो वृक्ष के नीचे सब खड़े रहे और एक लकड़ी फेंकी जाएगी दुकड़ की, वो लकड़ी फेंकी जाए उसको लाने के ले जावे तो सब लोग चढ़ जाए वृक्ष पर, सब लड़के वृक्ष पर चढ़ जाते हैं, वो पास में लकड़ी रखकर ऊपर चढ़ता है, जिस किसी को पकड़ कर नीचे आ जाए तो उसे फिर डाई पड़ जाती है, और जैसे खेला करते हैं। तो भीमसेन का काम पड़ता तो वो क्या करता, ऊपर चढ़ते वृक्ष लेके अल्लाह से जब नीचे पड़ जाते छू लेता उनको, ऐसी इनकी विचित्र बात थी। भीमसेन बहुत विचित्र था, बड़ा शूरवीर था, तो इसको मारने के लिए चेष्टा करी थी बहुत ही, और खाता बहुत था, खाने का बड़े शौक ही था। तो इसको दुर्योधन ने कहा तुम्हें खीर खिलाएंगे, अच्छी बात है, और खीर खा गए, खूब खा ली, जहर उसमें दे दिया, फिर लपेट करके डाल दिया नदी में, ये डूब जाए सब काम ठीक हो जाए। वो महाराज नदी में जाते जाते चला गया, समुद्र में चला गया, पाताल में चला गया, तो वहां नागलोक में गए तो नागों ने देखा, तो नागलोकों ने इसका जहर चूस लिया सभी और राजी हो गया। फिर वहां एक नाग कन्या ब्याह दी, फिर आ गया, तो बड़ी मुश्किल होगी दुर्योधन में कि ये आफत फिर आएगी, तो मरे ही नहीं, ऐसे कई तरह के कौतुक हुए कि मरे नहीं। तो फिर शकुनी ने कहा कि ऐसा मत करो, इनको किस तरह से चढ़ा दो, एक ऐसा ऐसा काम वर्गर को। तो अब विचार हुआ तो सलाह हुई, चारों ने सलाह कर ली, सलाह करके दूसरों ने न कह करके साफ साफ कह दिया कि हमारे यहाँ मेला लगेगा। आज ये होता है ना गायों का मेला लगता है, जिसमें पथरे गायों को बेचे जाते हैं, कसाई में जाती है, मेला लगता है। ऐसे मेला लगता है पूरा नहीं समझ आती, मेला लग जाए जिसमें जिसको बिक्री करना हो बिक्री कर दे, जिसको खरीदना है खरीद ले पशुओं को, इस तरह से मेला लगता है। तो वारणावतपुर में मेला लगा तो उसमें घोषणा हुई कि मेला लगेगा और अपने राज्य में सब जो सुना दी बात डुकी पिटा दी कि किसी को कोई बिक्री करना हो अपनी चीज वस्तु पशुओं आदक वहां जाए और जिसको खरीदना हो वहां आ जाए, वहां सब कुछ ये सुविधा होगी, वो सब काम हो जाए। तो वहां वो मकान बनाया, अगर वहां घोषणा कर दी तो वहां मकान बनाया। वो लाखा ग्रह था, लाख का पांच शान और लाख ये दे करके एक मकान बनाया, ऊपर कल लगा चूना लगा दिया जिसमें किसी पता न लगे, मानो एक बिल्कुल मकान जैसा मकान है, और आग लगते ही वो लाखों जले जिससे सब प्रसन्न हो जाए, ऐसा मकान बनाया। और वहां राज्य में एक सभा में एक दिन घोषणा कर दी कि भी बारनवातपुर में अपने मेला लगेगा तो राज्य की तरफ से प्रबंध होना चाहिए रक्षा का, और सब व्यवस्था होनी चाहिए प्रजा को कोई तरह कष्ट न हो, तो इसमें कौन जाएगा। तो पहले से विचार कर रखा था, वे तो कौरव तो समझे हुए थे और कहा कौन जाएगा, तो दृष्टा ने पूछा भाई राज की तरफ से कोई वहां रक्षा करने के जाए तो आदमी की जरूरत है। तो हर्षना सुनी तो युधिष्ठिर महाराज ने कह दिया कि मैं चला जाऊंगा, तो बहुत ठीक है, सब राजी हो गए, ठीक है। तो अवस्था ज्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी अवस्था थी, पर साहब छोटे भी बालक भी नहीं थे, जवान हो गए थे। तो ये साथ में जाए तो जो दूसरे महाराज ने कह दिया तो पांचों भाई और माता सब तैयार हो गए जाने के लिए। तो बारनावतपुर में अपने राज्य की तरफ से मकान बनाया हुआ है, उस मकान में डेरा लगा दे, वहां रहे और साथ में बहुत आदमी दे दिए, वे सब आपके आज्ञा में रहेंगे और मेला का सब प्रबंध किया जाए, प्रजा में किसी कोई कष्ट न हो, सबको सुख और आराम मिले, और सब खरीदने वाले खरीदे, बिक्री करने वाले बिक्री करे, इस तरह प्रबंध करने के लिए महाराज युधिष्ठिर गए। तो बीड़ा उठाया करते हैं वो, पान बीड़ा रखते हैं, कौन बीड़ा उठाता है, युधिष्ठिर ने उठाया। ऐसे कर युधिष्ठिर महाराज वहां गए तो इन बातों को पांडव जानते नहीं थे, पर विदुर जी महाराज इतने विलक्षण चतुर थे, भगवान के भक्त थे, इसमें भी भक्ति में भी पारंगत, और ये नीति में बहुत कुशल थे ये, और जानने में हरेक बातों को समझ रहे थे और पांडवों का पक्ष रखते थे भगवान के भक्त होने के कारण। तो वो विदुर जी महाराज इनको बता सके नहीं। जब ये रवाने हुए तो सब पहुंचाने के लिए गए तो विदुर जी महाराज भी साथ में गए। तो विदुर जी महाराज युधिष्ठिर ने समझाना चाहते हैं तो मिलेच्छ भाषा आती है, कि मिलेच्छ भाषा युधिष्ठिर जानते थे और दुर्योधन ये जानते थे विदुर जी महाराज, उस मिलेच्छ भाषा में समझा दिया कि इस तरह से वहां विचार है, आप सावधान रहना, ये विदुर जी ने कह दिया था, और वहां मैंने प्रबंध कर दिया है सब ठीक तरह से। वो युधिष्ठिर ने युधिष्ठिर को समझा दिया इस तरह से वो नगर बनाया हुआ है वारनावतपुर, और उसमें से आग लगेगी और पशु जाएंगे, और बीच में ये एक शिला रखी है बड़ी, उसके नीचे एक सुरंग बनाई हुई है, उसमें होकर बाहर निकल जाओ, अगर ये नौका आएगी नदी आएगी तो वहां जाने के लिए नदी के लिए मैंने सब प्रबंध कर दिया है, ऐसे अमुक अमुक दिन लगानी है आग, ये इन्होंने प्रचार कर दिया है। तो सब बातें युधिष्ठिर को कह दी, युधिष्ठिर ने समझ ली, युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से मां से कह दी कि बात ये है, यहाँ जो प्रबंध किया है प्रजा के ठीक के लिए तो ऊपर से है, भीतर से बहादुर गुलाब दिए है। तो वहां जाकर उन्होंने देख भी लिया, विधायक भी क्या क्या ऐसी बात दे दी। तो ऐसे गए तो उनके साथ विदुर जी ने एक चूहा दिया, पिंजरे में जैसे सुहा रखते हैं ना, ऐसे एक पिंजरा बना करके एक चूहा भेज दिया। चूहा भेजने का तात्पर्य क्या था, युधिष्ठिर को दे देना ये गए। उसमें ये कहा कि चूहा जैसे बिल बनाकर रहता है, ऐसे बिल बनने से आप बचोगे नहीं तो बचोगे नहीं। चूहा साधना में दे दिया। अब वो समझ गए, बात भी समझ आई, चूहा भी भेज दिया। वो लोगों ने देख लिया चूहा भेजा क्या, कौन समझे क्यों भेजा है। अब वो बाणा ऐसे रहते रहे, उसमें सब देख लिया। भीमसेन ने देखा कि ऐसी बात है। तो वो दिन था वैसे पहला ही, वहां पर पुरोचन नाम के दरवान था एक, जिसका नाम था पुरोचन। वो पुरोचन रक्षा करता था, वही आज्ञा भी पालन करता था, प्रबंध भी करता था और भाइयों को समझा लाता था। और पुरोचन का कहा गया कि तुम वो बाल दो, तुम्हारे को बहुत बड़ा इनाम देंगे। इनाम का भूखा था ही बेचारे, क्या करे। अब वो दिन आगे एक दो दिन बाकी रहा, तो पहले ही भीमसेन ने विचार किया कि ठीक है, वो देख ली, सुरंग भी देख ली, वे सब देख देखा, सब भाइयों को कह दिया। तो उस दिन कोई नहीं रहे वहां, ऐसा दूसरों लोगों ने तो आप से आप दूर कर दिया अपने आदमियों को, तो ये पांचों थे ही वहां पर। तो पहले आग लगाने से पहले ही दिन रात्रि में जब सोए थे, तो भीमसेन ने जा करके वो पुरोचन था दरवाजे पर सोया हुआ, तो भीतर से ताला लगा करके और बंद कर दिया। और सबको कहा तुम चलो, भीमसेन ने शिला दूर कर दी और माँ को और भाइयों को तुम चले जाओ, उसमें उनमें निकाल दिए बाहर में। भीमसेन क्या करता है, रात्रि में ऊपर जा करके चारों तरफ आग लगाई, आग लगाकर कूदा जोर से, उससे कूद करके नीचे गया, तो वो भाई और माता जी चले गए थे, उठ करके सलाह थी ऊपर दे रही। वो कूदने का धमाका हुआ तो पुरुषन जगा, कभी क्या बात है, कौन क्या करते है। इतने में देखो तो चारों तरफ आग लगी जोर से, तो वो गया दरवाजे पर, दरवाजे का ताला लगा हुआ, बाहर निकल नहीं सका। वो मरना दाकरी साथ ही हो गई उसकी भी, वो मतलब निकले वहां से, शिला ऊपर दे करके बाहर निकल गए। रात्रि का समय था, शाम के वक्त में काम करो, रात्रि में वहां गए तो नदी पर, नदी में ले आ गए। नदी में वो नदी के नौका लिए हुए थे कि महाराज विदुर जी ने भेजा है, आप नौका पर जो पार हम कर देते हैं। उनको पार कर दिए, वे पहुंचे और माँ के सहित चल रही है। तो चलते माता जी और वे थक गए, भाई कब क्या करें भाई, ऐसे कैसे चलेंगे, रास्ता बड़ा ऐसा है, बगट बगट जंगल आ गया है। तो भीमसेन ने युधिष्ठिर को और अर्जुन को ऊपर बैठा दिए, नकुल सहदेव को गोदी में ले लिए और माँ को कहा माता जी यहाँ बैठ जाओ, आप बैठा गया चला। वो रात्रि में चलते चलते प्यास लग गई, भीमसेन को भी प्यास लगी, भाई को भी प्यास लगी, जल के मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर प्राण चले जाएंगे, कैसे चलेंगे। तो वहां रात्रि में ठहरे, दिन उगा नहीं था। तो वहां हिडम्बासुर एक राक्षस रहता था, वो हिडम्बासुर था राक्षस, उसी हिडम्बा नाम की बहन थी। तो वे रात्रि में देखा तो वो राक्षस बोला कि भाई देख तो कोई मनुष्य की गंध आ रही है, यार मेरा पानी आ रहा है मुंह में, मनुष्य जो ना भोजन ला खा ले, कोई आया हुआ है मनुष्य यहाँ। तो देखा तो जा देख, देख तो महाराज वो भीमसेन गया जल लाने के लिए, तो जल लेकर आया तो कपड़े में भिजो करके और जल लाया पैतरिस में। तो वो तो पिला रहे थे, अब वहां थके हुए थे, माँ को भी नींद आई है, भाई भी नींद में है, और वो उठा हुआ सब उठा रहा है, जल पा रहा है, सेवा कर रहा है, बड़ा मजबूत जवान शरीर देखा। तो हिडम्बा मोहित हो गई कि लड़का बड़ा अच्छा है, हो गया बर कर दू उसको, इस तरह हो गई। अब वो हिडम्बा से देखता है कि भाई आई नहीं, क्या बात है अभी तक। तो वो तो सब हो गया, भीमसेन के नाम ने प्रस्ताव रखा, भीमसेन ने फटका दंगा जा यहाँ से। तो वो गई कुंती माता के पास में, रोने लग गई, माँ किस तरह से मेरा ब्याह हो जाए। भीमसेन के बेटा कहते कर दे कर जा, जा। तो भीमसेन हो गया ब्याह, फिर उसकी घटोत्कच बेटा हुआ उससे, हिडम्बा से बहुत सूरवीर हुआ घटोत्कच, विचित्र वीर हुआ, वो युद्ध बड़ा विचित्र किया है। तो इस तरह से वो बेटा हुआ और हिडम्बा सुर था, उसने देखा इस तरह से कि ये तो मोहित हो गए इधर, तो वो फिर खटपट करने लगे, उसको खत्म किया हुआ, खत्म करके गाड़ी चले। भीमसेन थोड़ा ठहर गया वहां। अब वो चले अगर तो जंगल आया वारना पूरा आया है भाई नाम एक चक्रा नगरी आई अगाड़ी। तो एक चक्रा नगरी में पहुंचे तो एक ब्राह्मण के घर पर ठहरे। तो पांडव ब्राह्मण के देखा वैसे तो ये भी ब्राह्मण बन गए। पांचों भाई और माँ ये सब ब्राह्मण परिवार बन गया। अब ब्राह्मण परिवार बन गया तो भीमसेन लाते भिक्षा लाकर माँ की अगड़ी रख देते। माँ उसका दो भाग करती, एक भाग तो भीमसेन को दे देती, दूसरे में चार भाग करके पांच भाग करके भाई माँ खा लेते। इस तरह से वहां निर्वाह करते ठहरे हुए ब्राह्मण के घर पर। वहां एक बहुत विलक्षण बात हुई थी। एक चक्र नगरी के पास एक राक्षस रहता था, बकासुर। बहुत दुष्ट था, बड़ा बलवान था वो। तो सब लोग डरते थे और राजा को धमकाया कि मैं खा जाऊंगा आपको नगरी को भी। तो उनके साथ संधि कर ली कि हमारे को भय ना हो, कि हमारे को भोजन दे दो रोजाना, मैं कुछ भय नहीं दूंगा। भोजन में क्या चाहिए? एक गाड़ा भर तो उड़द का बाकड़ा बनाया हुआ गुजरी क्या करे उबाले हुए बैठने, तो वो बाकड़ा इसको और एक भैंसा एक मनुष्य इतना हमारे को दे दो, फिर मैं रोजाना ऐसा दे दो बस, फिर मैं तुम्हारे को दुख नहीं दूंगा, भोजन मिल जाएगा। तो अब मनुष्य कहां से लावे? तो एक चक्र इतनी बड़ी नगरी थी कि एक आदमी घर में से देना पड़ेगा एक दिन एक आदमी। तो एक एक आदमी देते हुए 12 वर्ष तक पासी बारी आवे, इतनी बड़ी नगरी थी। 12 वर्ष में पीछे उसी घर की नगरी बारी आवे, ऐसे बारी आया मनुष्य दया करते थे और वो जाता वो खा लेता था। तो ये जिस घर में ठहरे उस ब्राह्मण की बारी आ गई। आकर राज के आदमी ने कह दिया कैसा आज तो आपको एक आदमी भेजना पड़ेगा राक्षस भेट में, नहीं तो सबको खा जाएगा। तो राक्षस की बात वो आदमी ने आकर सुना दी नहीं, ये बाहर ठहरे हुए थे। तो देरी बहुत हो गई, ब्राह्मण परिवार सोया नहीं, बातें करते हैं। तो कुंती माता जाकर देखने लगी कि आज इतना ब्राह्मण परिवार रातों क्यों जगता है, क्या बात है। तो ये बातें कर रहे थे, एक ब्राह्मण था एक ब्राह्मणी एक बड़ी लड़की एक छोटा लड़का, ये चार प्राणी थे घर में। तो ये बात कर रहे थे तो ब्राह्मण तो बोलता है, कुंती माता सुनती है चुप कैसे बाहर। ब्राह्मणी कहती है कि मैं चली जाऊं राक्ष की भेंट में तो आप इन बात को पालन कर लो। ब्राह्मण कहता है कि नहीं नहीं मैं तुम्हारे को नहीं भेजूंगा, मैं जाऊंगा ब्राह्मण में तो मैं पता चला जाऊंगा तो उसमें कहा जाए तो कोई बात नहीं है। बालकों का पालन माँ के बिना होना कठिन है और माँ रहती तो पालन कर लेती है, बिना माँ के बालकों को मैं कैसे पालन करूंगा, तो मैं तो चला जाऊं भेंट में। इन दोनों को विवाद हो रहा था। विवाद में लड़की बोली कि आप मेरा ब्याह तो करोगे ही, किसी को दोगे ही, तो समझो राक्षस को ही दे दी, मैं चली जाऊं। के ना बेटा ऐसे कैसे हो, कन्या दान का पुण्य होता है, अर्थ कन्या मेरी सुहासिनी जिसको राक्षस की भेंट में भेज दे ये धर्म नहीं है। ऐसे विवाद हो रहा था। अब वो ब्राह्मणी कहते मैं जाऊं, ब्राह्मण कहता मैं जाऊं, कन्या कहती मैं जाऊं। तो वो बालक आया लकड़ी लेके, मैं जाऊं तो मार डालूंगा उसको, ऐसे क्या सब हंस गए बच्चा है समझता नहीं, वो हंस गए। उस समय में कुंती भीतर गई कि क्या बात है, क्या बात हमारे घर की है। तो वो कुंती पूछा बताइए क्या बात है, तो कि तुम मत बतगड़ाओ, तुम्हारा तो एक ही तो लड़का है, एक ही लड़की है, या तुम दया दो ही हो, मेरे पांच बेटा है जिसमें एक बेटे को भेज दूंगी जो काम ठीक हो जाएगा, पांच लड़के तो मेरे चार ले जाएंगे। तो वो कहते ना ऐसा बड़ी भाई पाप की बात है, अतिथि आ जाए उसको मृत्यु में भेज देना, आदर सत्कार करना आराम देना, आप हमारे अतिथि हैं घर पर ठहरे हैं, ऐसे कैसे भेजोगे, तो आप नहीं भेजते हो तो मैं भेजती हूँ। बाहर जाकर के भीमसेन को बुलाया, बात पड़ा कि बेटा ऐसे राक्षस की भेंट में जाना है, समझे। यहाँ पर एक साथ नगरी है, इनमें ऐसी संधि हुई हुई है, वैराग की भेंट में एक आदमी जाना है तो आज ब्राह्मण के घर की पारी आ गई, तो इस घर में जाना पड़ेगा, तो अपने यहाँ ठहरे हैं, आराम लिया है, इस वर्ष जाना है, भीम से बहुत ठीक है। युधिष्ठिर आए, उन्हें नमस्कार किया, माँ क्या कर रही हो? क्या भीमसेन को भेज रही हो? माँ मेरे को भेज दे। अर्जुन ने कहा माँ मेरे को भेज दे कि बेटा तुम्हारे को भेज दो, मेरे को रोना पड़े, तुम्हारे को नहीं भेजूंगी, भीमसेन को भेजू मैं, ये ठीक कर देगा काम, तुम्हारे मेरे रोना पड़ेगा। तो भीमसेन क्या बात है, देख ये छोटा सा था, ये पांडव जंगल में पैदा हुए थे, पंडु को साप हो गया था ना कि मुकिंद ऋषि का, तो साप होने के कारण से इसकी उदासी आ गई, जंगल में रहते थे तो वहां ये पैदा हुए देवताओं से। तो कहते हैं भीमसेन छोटा सा था तो इस वजह से वो वायु पुत्र है, एक दिन पर्वत पर मैं खिलाते रही हूँ, छोटे बच्चे को माँ खिलाती है, वो दे तो हाथ से छूट गया, छूट गया पत्थर पड़ा तो पत्थर चूर्ण हो गया, एक बार लुट गया तो सड़क बेलन चले जो चला जो साफ करते ही गया, ऐसा ये तो छोटी अवस्था में था, कोमल शरीर में तो बड़ा हो गया है, इस वास्ते तुम्हारे को नहीं भेजूंगी, भीमसेन को भेजूंगी। भीमसेन आनंद आ गया, कई दिनों मुखे खुला मैं जाऊंगा, बड़ा राजी हो गया, आज तो कुश्ती करना काम पड़ेगा मस्ती से। तो वे सब लेकर पहुंचा वहां, तो ये जल्दी पहुंच गए, उस देरी होती थी, आज तो बड़े उत्साह से पहुंचे। वो राज का प्रबंध था, अंधकार तो सब वंश के प्रबंध बगल घर में था, तो वहां पहुंच गए तो वो आया नहीं, तो भीमसेन अपन को पाने लग गया, भोजन करने लग गया। बकासुर ने दूर से देखा ये क्या तमाशा है, यहाँ तो आता है उसको खून सूख जाता है और ये तो खा रहा है, कुछ पागल आदमी है, इनको होश नहीं है, अरे अभी तेरा प्राण चला जाएगा और मेरा भोजन कर रहा है, खा रहा है भोजन और जोर से ललका रहा है, कौन है तो पागल है क्या, तेरा माथा खराब हो गया है, अभी मर जाएगा, तो भोजन करता बोल रही चुप करता रहा। वो आया पास में तो वो तो आपने ऐसे खा रहे मौज से, तो उसकी पेट पर हाथ मारे जोर से मुक्का मारा, जो किसी कपड़ा धोते हुए शिला पर हाथ पड़ जाए क्या दशा होती है, ऐसी दशा हुई हाथ हो गई, कोई कपड़ा बजूद है क्या बात है, कोई लोहे का ही बना हुआ है, कहा अच्छा अब आ जा, अब युद्ध किया हमारे आपस में, भिड़ गए जैसी, अब फिर गए तो उसे पटकपटी करी, फिर महाराज वहां से वृक्ष थे उसको तोड़ करके वो वृक्ष उठावे दोनों का युद्ध हुआ, तो बहुत बना दिया, वो जंगल था तो खेत बना दिया, बोले खेती करो मौज से पटक उसको, और फिर उसको ऐसे कर दो टुकड़ा कर दिया, तो यहाँ से समेट करके उसको उठा करके एक नगरी थी उस नगरी के दरवाजे ऊपर रख दिया उसको, उठ जाकर घर में माँ के पास सो गया। सुबह उठा दरवाजा खोले तो सामने लाश पड़ी है बड़ी सारी, अब दरवाजे कैसे खोले, आदमी बैठे जाए, लोगों ने दूर किया, फिर देखा सब खबर करी गई कोने के बकासुर है, तो बकासुर किसने मारा, राज में गया था बकासुर को किसने मार दिया, वो दुनिया पर मरा हुआ पड़ा है कि किसने मारा खबर करो, तो कई आदमी कैसे मैंने मारा को तो मैंने मारा है, महाराज राजा ने कहा रे बारी किसकी थी तो उसको खोज करो, तो कही बारी थी ब्राह्मण की, वहां पूछा भाग बकासुर किसने मारा, वो कहते सर हम तो कोई गए थे, हमें तो घर में बालक मामले तो इतने ही थे, इतने मौजूद है हम तो, ऐसी बात चली। अब भीमसेन पांडव को पता लग गया कि अब छोड़े हो जाएंगे हम, तो ये वहां पर निकल गए, वहां से चुप गए सही, अपने निकल कर वन में चले गए, अब खोज कोई तो पता नहीं लगा, तो लोगों ने खोज करते भीमसेन हाथ लगा कि ये बात जा नहीं सके थे, ऐसी कुछ घटना हुई, तो उनको ले जाकर सामने किया था, हाँ ये कर सकता है, परंतु फिर भीमसेन में तो चुप के चल ही दिए। ये चलते चलते जंगल गिरी, वो शांति हो गई बेचारे को, एक सेकंड में गिरी शांत हो गई, जंगल में वहां रहे, ये जंगल में चलते वहां गए, तो उस समय में द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, तो द्रौपदी के स्वयंवर में लोग आ रहे थे तो ये भी विचार करते भी अपने भी चलो, तो आप साफ विचार आ गया तो ब्राह्मण बने हुए सब वहां चले गए स्वयंवर में। स्वयंवर पर ब्राह्मण की पंक्ति थी, उस ब्राह्मण जाकर बैठ गए, एक घर में ठहरे, माँ तो वहां घर में थी या भाई भाई वहां चले गए बैठ गए। वहां बलराम जी आए थे, कृष्ण भगवान आए थे, पांडव आए थे, बहुत दूसरे राजा आए थे। ब्याह में तो स्वयंवर था ना, वो तो स्वयंवर ऐसा था कि द्रौपदी बहुत सुंदर थी, भार्या रूपवती शत्रु, चाणक्य ने लिखा है रणकर्ता पिता शत्रु, माता से व्यभिचारिणी और भार्या रूपवती शत्रु, पुत्र शत्रु अपंडित। ऋण करता तो बाप हो जो शत्रु है, ऋण करके मर जाए लड़कों को चुकाना पड़े, तो ऋण करता पिता शत्रु, और माता जब व्यभिचारिणी, माँ हो व्यभिचारिणी हो तो कितने दुख सहना पड़ता है बेचारे को, और भार्या रूपवती शत्रु, भार्या रूपवती सुंदर शत्रु को देखते है लेकिन शत्रु होती है। तो सुंदर बहुत थी द्रौपदी, बहुत सुंदर थी, तो किसी का ब्याह करे तो इस वजह कहा भाई वीर भोग्या सुंदराज वीर सूरवीर हो, तो ऊपर एक बना करके मच्छर रख दिया, मछले का रख दिया मछली, नीचे एक चक्र रख दिया जो घूमता रहे, चक्र में छेद रख दिया, उस छेद में वो करके और उस मछली का आंख वेदन करे तो फिर वो ब्याह करे द्रौपदी के साथ है। और नीचे एक कड़ा रख दिया तेल का उबलता हुआ, और तेल में परीक्षा ही हो, तेल देखे तेल में और ऊपर वो वेदन करे, ऐसे वेदन किया तो महाराज कहीं धन उठाई नहीं सके, उठाई नहीं तो चढ़ा नहीं सके, चढ़ा सके तो वहां वो जा नहीं सके। ऐसे मौके में सब सन्नाटा छा गया, तो उस समय में कर्ण गया है, तो कर्ण गया तो कर्ण ने जो वो धन उठा लिया और उस वेदन का इंतजार हो गया। उस समय में द्रौपदी ने कह दिया कि ये दास पुत्र है, ये धनुष उठाकर मुझसे वेदन कर देगा, मैं इसके साथ ब्याह नहीं करूंगी, मैं तो क्षत्रिय के साथ करूंगी। ये बात हुई खास यहां से बैर पैदा कि मेरा कितने सभा के बीच में तिरस्कार किया है, वो बैर था। इस बैर के कारण दुर्योधन के साथ में रहता था, और दुर्योधन के वो खेलकूद में एक बात दूसरी हो गई थी। इन पांडवों की जब परीक्षा हुई, सब लोग परीक्षा सत्य हो गई, शस्त्र से चलाने में कौन तेज है कैसा कैसा है, तो विदुर महाराज ने द्रोणाचार्य ने कहा भी राजपुत्र है, राजपुत्रों का खेल हो जाए परीक्षा हो जाए। अंत में द्रोणाचार्य ने कहा कि भाई मैं एक परीक्षा करता हूँ, इसमें ठीक देखूंगा। तो एक पक्षी बनाया, वो बना करके वृक्ष ऊपर रखा, उस पक्षी को रखा और बुला के देखो उस पक्षी की गर्दन काटनी है, गर्दन। तो अगर पूछा क्या दिखता है, एक वृक्ष दिखता है, एक टहनी दिखती है, उस पर वृक्ष दिखता है, सबने ऐसे वृक्ष कह दिया, किसने टहनी कह दी, किसने पक्षी कह दिया। तो अर्जुन आया तो अर्जुन को पहले कर्ण कहा कि मैं भी करूं, तो कर्ण को कहा, द्रोणाचार्य ने कहा कि कर्ण ये दास पुत्र है, यहाँ तो राजकुमारों की परीक्षा हो रही है, कर्ण की परीक्षा कैसे हो, पहले विद्या पढ़ने गया वो, गया वो कथा अलग है, मैं वो भी पढ़ करके परशुराम जी से आ गया था, कर्ण भी उस समय। तो कर्ण के मैं कर्ण का तिरस्कार किया कि तुम नहीं जा सकते, राजकुमारों की है ये परीक्षा, राजकुमार इसे आ सकते है, दासपुत्र नहीं आ सकते। तो उस समय मैं दुर्योधन ने कहा ये दासपुत्र कह रहा है आप नहीं लो तो क्या है, मैं अंग देश का राजा बनाता हूँ, अंग देश का राजा राज तिलक कर दिया उसी समय, ये राज तिलक करता हूँ ये राजपुत्र है ये आ जाएगा, ऐसे उसने कहा। तो वो एक सम्मान उसका हुआ, उस सम्मान के कारण दबा हुआ था, उस कारण फिर वो वेद नहीं सका, वेद आया अर्जुन ने, फिर तो वो परीक्षा में वो क्या किया, पक्षी दिखाए, पक्षी दिखाया तो पक्षी की वृक्ष दिखता है, कहने का राजा दिखे, कहने का पक्षी दिखता है। अर्जुन को पूछा क्या दिखता है, कि महाराज केवल गर्भ दिखती है और कुछ नहीं दिखता है, ठीक है हम मार दो। तो अर्जुन सब में तेज रह गया, दुर्योधन आदि उन्हें राजी कर दिया। तो वो बात थी एक द्रौपदी वाली बात, इसके कारण जल गया था। कुंती माता देख रही थी, वो कुंती ने भी पहचान लिया, जब हम प्रकट करे कैसे मुश्किल होती थी, इस बात से कुंती को दुख हुआ कि क्या करूं आज, इसका तिरस्कार हो रहा है कर्ण का। और वहां विवाह में तो कुंती माता थी नहीं वहां, तो अर्जुन ने वो वेदन कर दिया, द्रौपदी ने कह ना कह दिया, अर्जुन वेदन कर दिया, मत से गिर गया, तो उसको बरमाला पहराई। अब वो बरमाला पहराई तो बरमाला पहना पर वो साथ में चली गई द्रौपदी, मेरे साथ में ही बराबर हो गया, उसके साथ जाओ। वहां जाकर कहा कि माँ एक हम चीज लाए आज, आज एक जीत कर चीज लाए हैं। कहा बेटा पांचवी ले लो, पांचवी क्या ले ली, तो कन्या जीत कर लाए विवाह करने में। तो कहा बेटा मेरी बात सच्ची कैसे होगी, युधिष्ठिर ने कहा सच्ची करेंगे, माँ की बात को झूठी नहीं होने देगा, माँ के जबान से दो निकल गया है वचन, वही होगा मैं तो युधिष्ठिर नहीं करेगी, माँ हम ठीक करेंगे। कैसे करोगे बेटा, मेरे को तो पता नहीं था तुमने क्या भिक्षा लाए है, चीज लाए है। तो बात हुई, फिर रात्रि में वहां रहे, माँ के पास में रही द्रौपदी, फिर घरे जाकर सुबह बात हुई, बात हुई विवाह करने की, बात हुई थी विवाह विधि विधान से विवाह हो जाए, तो विवाह करने लगे। तो समय में दूसरे ने कह दिया कि हम पांच भाई है, हमारी माँ ने कहा है हम तो पांचवी ब्याह करेंगे। राजा द्रुपद ने कहा ये कोई बात है, मेरी सुंदर लड़की देखकर तुम मन चलाते हो, ऐसे कैसे होगा, जिसने मत्स्य वेदन किया उसको ब्याहूंगा मैं, तो मैं कैसे कन्यादान कर दूं। तो विवाद हुआ, विवाद हो तो युधिष्ठिर ने कहा हम तो ब्याह करेंगे पांचवी, पांचों करेंगे इस रात में, माँ ने कह दिया, माँ की बात हम झूठी होने देंगे। तो वहां वेद व्यास महाराज प्रकट हो गए, वेद व्यास ने कहा इसको ऐसा वरदान है, इसको साप है, इस बात पांच पति होंगे, पांचू एक है ये नहीं, नहीं वो परम पुराण है ना, उस पुराण में कथा आती है, पक्षियों ने कथा सुनाई हो, उस पुराण में कथा आती है पांचू एक ही थे, पांच रूप से हुए हैं वे एक ही थे, ये वो कथा आती है पक्षियों ने कथा सुनाई हो, पुराण है नहीं वो भी अपन छपा है, मार्कंडेय पुराण होगा, ठीक है आदमी, उसमें प्रश्न किया पक्षियों ने पता ये बता। तो ऐसे करके वेद व्यास ने कहा कि तू कहता है कि धर्म नहीं है, एक लड़की के पांच पति में धर्म नहीं है, तू बात किससे कर रहा है, ये धर्मराज है, ये कोई लड़की सुंदर करके मन चला ऐसे नहीं है, तू समझता नहीं है। तो ये ब्राह्मणों में बैठे थे ना, तो क्षत्रिय जब नहीं चला सके नहीं हुआ, और कर्ण का जो अपमान कर दिया, तो अर्जुन उठे, तो लोग कहते देखो क्षत्रिय लोग तो उठने से ब्राह्मण उठा लेगा, ये धनुष मरण कर लेगा ऐसा। तो लोग कहते हैं कि ब्राह्मण दल का भाई ब्राह्मणों की अंतुली रास है, समुद्र पी गए, इन ब्राह्मणों ने क्या क्या काम कर दिया, ब्राह्मणों में कितने बड़े है क्या, पर कोई नहीं समझ सकता। वो स्वरूप दास जी का नाना ये पटम्बर की कमर खुला, देखो ये फटाम्बर की कमर कसत हुए, नाना ये पीटम पटाम्बर जो रेशमी पटाम्बर है जिनकी कमर तो ढीली हो रही है, देखो ये फटाम्बर भी फाड़े हुए कपड़े की कमर कस रहा है, बाबा बेचारे गरीब इसने हुआ। तो मेरे पास विनय किया, फिर वे चले गए, पीछे ब्याह कर लिया, तो कृष्ण भगवान और आ गए, कृष्ण भगवान पहले कह दिया कि ये है ऐसे, और कृष्ण भगवान को इशारा कृष्ण भगवान ने किया था द्रौपदी को, कहते ये अर्जुन है ये कर्ण ठीक नहीं है, कृष्ण भगवान सब थे। इसी का ब्याह हुआ, तो बात कर रहा था वारणावत उड़ गई, पीछे आएगी कथा, ये कर्ण चाकड़ी में साथ में रहता था, तो उसमें महाराज ये विवाह हो गया, वहां का वारणापुर आए विवाह हो गया, फिर ये प्रकट हो गई। भीष्म जी महाराज को बड़ा दुख हुआ, वारणावतपुर जल गया ना, तो जल गया, उसमें एक बीलनी थी, लड़के थे वे बाहर थे भी जल गए, तो विचार किया पांडव मर गए, जब हजार कैसा पांडव तो जल गए में, तो उनका श्राद्ध कर दिया, तर्पण कर दिया, तीसरा कर दिया, सब कुछ कर दिया। भीष्म जी को बड़ा दुख हुआ कि बहुत गड़ली करी, क्या किया, अनर्थ हो गया, बड़ी चिंता थी। ऐसे बड़ा दुख हुआ उनको, फिर ये पता लगा कि भी तो मरे नहीं है, जीते है, उसमें स्वयंवर में उस प्रकट हो गए, पता लग गया कि अर्जुन है, पहचान हो गई, भगवान भी मिले, बलदेव जी मिले, सब आपस में मिले सारे, उसे पता लग गया कि पांडव तो जीते हैं, तो बड़ा दुख हुआ, विष्णु जी महाराज राजी हो, कोई बात नहीं, जीते हैं अभी तो अच्छी बात है। तो इस तरह से कपट करते थे, जीते थे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।